محمدم، تو همه رازهای قلبم رو میدونی. کلید قفل دلم رو داری و مطمئنم هیچ وقت این کلید رو گم نمی کنی. میدونی نمیتونم با کلمه ها احساسی که از شنیدن صدا تو، دیدن چشمات به هم دست میده رو توصیف کنم. فقط میتونم بگم این احساس رو واقعا قلبی و دلی دوست دارم. میدونی عشقم، نمیدونستم عشق چیه تا اینکه چشم تو رو دید. محمد عزیز دلم، دوست دارم. تو همدممی، رفیقمی، همسرمی، همه کسمی. خیلی دوست دارم عشقم، خیلی.